Jó estét! A hátulállóknak szólóan itt elől van még öt hely. Hát igen. Vagy talán féltek? Nem, hogy felszólítunk titeket a színpadra, hogy táncolnotok kelljen velünk? Nem, frusztráló. Mert mi szeretnénk táncolni, és válogatnánk, hogy kikkel szeretnénk táncolni, igen, és akinek például kedve van, az üljön ide előre. Igen. Nekem kurvára más jutott eszembe, olyan, mintha nem lenne telt ház. Én egyszer nagyon rábasztam erre, elmentem a Vidám színpadra a nevelőapámmal, és hát elől ültem. És bazd meg, a nyertes Zsuzsa fölhívott táncolni a színpadra. Ez nekem bevésődött, és akkor döntöttem azt, hogy soha nem fogok előre ülni, nem ülök előre. Jó, de van az a mondás, katonaságnál volt, hogy ha... Na most mi van, rendezkedsz még? Tehát figyelsz, Robi? Igen? Hogyha... Ne, őket agyusztáld már. Figyelj, ez egy beszélgetés, tudod? Azért jöttünk ide, hogy beszélgessünk. Tehát, hogyha előlállsz, pofán vágnak. Ha hátul, segbe rúgnak. Tehát jobb mindig középen, tudod, hogy belemosódni a tömegbe. Na mindegy, Kecskeméten vagyunk, örülünk, hogy ide is eljutottunk. Én voltam itt egyébként 1-2-3-4 éve, buddhizmusról tartottam egy előadást a könyvtárban. Hát az más jellegű volt, mint ez, nem baj. És a másik, nekem egyébként Kecskeméthez fűződik egy ilyen nagyon érzelmes valami, az apám itt volt katona az 50-es években. 54-ben sorozták be, és 56-ba szerelt le, hát mondjuk leszerelésnek nem mondanám, mert itt érte őt a felkelés. És ezt máshoz is elmondtam, tehát hogy aki esetleg véletlenül néha hallgat engem, akkor az talán ismeri ezt a sztorit, hogy az első kokárdám 2 éves koromban az apámnak az a kis kopott 56-os szalag darabkája volt, amit a letépet Rákosi sapkarózsa helyett viselt, és az itt volt Kecskeméten, itt darabolták föl, az egy kis kecskeméti szalag, el van rakva egy kis ékszeres dobozba vattán. Szóval akkor egyébként 3 évre emelték a sorkatonaságot, mert egy amerikai őrnagy átrepült, egész Esztergomig berepült, leváltottak mindenkit, és fölemelték a sorkatonaságot 3 évre, de az apám ugye 56 miatt nem töltött el a 3 évet. És itt voltak mindenféle kalandok. Itt van a szomszédban, itt jöttünk át, Lajos Mizse. Ott voltak durva dolgok 56-ban. Ott kivezényeltek katonákat, hogy köztörvényes bűnözők kiszabadultak, és föl akarják koncolni a rendőrséget, de közben fölkelők voltak. Érted? Nem bűnözők. Csak tudod, de addigra már szétbomlott a sereg. Szétbomlott a sereg. Arra emlékszem, még az apám mesélt, hogy volt a vági őrnagy, és ilyen sztorikkal foglak titeket basztatni egész estén, jó kecskeméti, rákosi korszakbelézi sztorikkal, aki ilyen néző volt, ilyen nagyon durva öreg komcsi, és volt egy másik, aki viszont ilyen jó fej volt meg minden, Mártéj. Százados. És azt mondja apám, hogy 56-ba ő ott maradt a laktanyába, egy kurva nagy vörös szallagot átkötött magán, hogy ő védi a népköztársaságot, és el is esett valami harcokba. De hogy az egy ilyen rendes ember volt, ez nem volt ilyen, meggyőződéses kommunista volt, nem ez a geci. Érted? És na ilyen sztori Kecskemétről, apám állandóan mesélt, és a tanyavilágról is, hogy milyen elképesztő állapotok uralkodtak a tanyavilágban. Hát jó, 50-es évek. Vannak itt tanyák egyébként Kecskemét környéken? Vannak, jó, oké. Na, ezzel szerettem volna bevezetni, és tudod, ahova megyünk, mindig van valami helyi, vagy a helyhez. Egy Kecskemétnek megnéztem a neves szülötteit, az élőket most kihagynám, és vannak holtak, például Héjas Iván, francia kis Mihály, Orgovány, az orgoványi majál is, ez nagyon híres volt, az orgoványi el, itt van, Robi, be lehet téged ásni, bazd meg nyakig, érted? Vállalod? fiatal koromban még. Kiöregettél már. Nem áll jól az ásó a kezedben. Majd én ások. Elzsidósodtam. Kulturális, hogy van ez? Van a kulturális bőrszín, a kulturális nem, és a kulturálisan zsidó. Na, igen, a származás. Hát igen. Na, a másik... Igen, pont arról beszélgettünk idefelé jövet, hogy Dajs Tamás az... Nem zavart titeket, ha iszok? Csak az zavarja őket, ha nem iszol eleget. Igen. Na, szóval miről beszélgettünk? Már elfelejtettem. Megfogom, és akkor tudod csavargatni. Igen. Úgy. Ügyesen. És máshol sörözök. Ezt vegyétek úgy, hogy ez a kecskeméti iránti tiszteletemnek jelképe. Így fejezi ki a tiszteletét, hogy választ az italok közül. Ez a nagyon jó, mert iszik is, ami nem. A szenvedélye, plusz tiszteletet is kifejez, ami pedig hát az udvariasság. Nem sör és unikum, egészségetekre. Különös, hogy 56-ban mindkét oldalon harcoltak meggyőződéses kommunisták. Ha persze. Nem? Aha. Különös. Még hittek valamiben. Aha. Egyébként neked egyik kedvenced Fábri. Már nem a Sándor, bár hanem azt is szeretted, hanem a filmrendező. Igen. És, de aránylag te kevés Fábri filmet láttál, ez a poén az egészben. Az ötödik pecsét annyira jó volt, hogy a többit azt nem nagyon nézted. Azért nem. Láttam. Láttam jó sok Fábri filmet. A Requiemet láttad? Örkényből készült. Azt lehet, hogy nem láttam. Az Istenhoz az őrnagyurat láttam. Na jó, oké, persze, azt még be is vettük a 10 legjobb filmben. Na, és a Requiembe, 50-es évek, ilyen végig a Rákosi korszak, kurva nyomasztó. És az egy nagyon szép szerelmi történet igazából, tehát a szerelmét megölik a börtönbe. Hát addig verik, amíg meghalna, ez a lényeg. És egész sztorit nem mesélem, mert nem ez a lényeg, hanem hogy a csávó az illegális kommunista volt. Fiatal, diák, meggyőződéses, tudod? És akkor volt ez a mennyasszony, ez a szerelme. És akkor azt mondja a börtönőr, mielőtt belerúg a már földön fekvőbe, azért az meg a 70-es, 80-as években durva dolgokat csinál. Tehát a magyar film már olyan szabad volt, hogy ilyeneket ábrázoltak, hogy azt mondja, fasiszta disznó. És akkor Fábri nagyon szereti a narratívát, hogy mesélik a film alatt, és akkor így mondja a csaj, hogy 1944-ben, tudod, amikor a gestapó, meg nem tudom mielőtt, ott bujkáltak, meg röpcéduláztak, meg a bőrét, azt mondja, hogy a bőrödet vitted a vására, nem gondoltad volna, hogy 5 évvel később a szocializmusba agyonvernek és lefasiszta disznóznak. Én még egyébként hozzátenném, hogy aki ezt tette, az a börtönőr, az tuti nyilas volt, érted? Vágod? Kicsiben nincs ma egy kicsit ilyesmi. Az tulajdonképpen ez tudod? A fasiszta disznó, ez tulajdonképpen csak egy káromkodás, ami egy új, tudod, egy új argója a káromkodásnak, és most ebben a rendszerben így kurva anyázunk, hogy fasiszta disznó, előtte meg büdös zsidó, ez volt a károm. Hát ez és ugyanaz változik, de és hát... És valószínű ugyanaz az ember mondta. És ugyanazt jelentette. És ugyanazt jelentette, pontosan. Ja, egy kicsit, tudod, azért megütött, nem rég adták a Magyar Mozi TV csatornám, nagyon rég láttam, és most megnéztem megint, és jobban tetszett, mint régen. Kurva jó film, kurva jó film. És eleve a filmnyelv, ez a 70-es években egy nagyon intelligens filmnyelv volt érvénybe nyugaton is, Magyarországon is. Amikor belső monológokat, álomszerű asszociációkat vittek képre, tehát és az egész kapott egy ilyen többlet dimenziót, ez a filmnyelv ez kiveszett. Vannak majd zseniális rendezők, kurva jó filmek, de valahogy ez az intelligens, kicsit analitikus filmjel vesz kiveszett. És akkor ennek kapcsán viszont eszembe jutott, tudod, hogy amikor a folyamatosan MSZP-re szavazó csávó engem lekommunistáz, akit már a 80-as években fasisztáztak ez akkori rezsimbe, oké, itt most nem folyik vér, de ez a mentalitás, érted, ez a pribék mentalitás, ez mindig a hatalom csizmaszárához, hogy te szoktad mondani, dörgölőzve, vagyok a nagyfiú, tudod, az erős fiú, most vagyok én, az az én, ez az igazi én. Na, ha valamit gyűlölök, bazd meg, na ezt kurvára. És ez most így... Akit az élete folyamán lefasisztáznak, és le is kommunistáznak, az valamire már vitte. Jó, igen. Az életben. Én most... Az az igazság, hogy tudod, te szoktál arról beszélni, hogy mindig a szituáció határozza meg a helyes emberi alapállást. Persze. És mást jelent fasisztának lenni 30-as években, és nagyon mást jelent az 50-es években. Ja, ja. És nagyon mást jelent kommunistának lenni megint csak a 30-as években, és az 50-es években. Királypártinak, royalistának, vagy legitimistának lenni 1849-ben, vagy 50-ben, és mondjuk 1949-ben és 50-ben. Hát ez tök más. És megint más 1918-ban, persze. Ha már a Rákosi korszakról esett szó, beszéljünk egy picikét a magyar futballról. Nem azért, hogy bosszantsam a kollégámat, jó egy kicsit azért, hanem mert a magyar futball nem a maga jogán érdekes, a maga jogán nem nagyon nézhető, hanem mint tünet együttes, mint a lázlapja a beteg magyar társadalomnak. Mint egy... És akkor a Rákosi korszak kurva jó volt, mert jó volt a foci. Na, a Rákosi korszakban jó volt a magyar futball. Romániában a Rákosi korszak 89-ig tartott. Az ő 56-juk az 89-ben történt. A Ceausescu féle diktatúra, az nem egyszerűen egy diktatúra volt, mint Magyarországon a Kádár rendszer, hanem terrorrezsim. Azt tudod egyébként, hogy ott is volt lyukasz zászló 89-ben, igen, emlékszel? Igen, ők is használták a lyukasz zászlót. A románok lopták el tőlünk, a hármas halmot, meg a kettős keresztet, meg a szlovákok lopták el tőlünk. Az a lényeg, hogy nekik is kellett történelem, hát kölcsön vettek tőlünk. Minden esetre az a tény, hogy Jenei Imre, aki nem olyan régen halt meg, az Steaua Bukaresttel 1986-ban beket nyert, az a legnagyobb, legfontosabb, legfőbb cím, amit egy klubcsapattal elnyerhetsz. Az azt jelzi, hogy terrorrezsimben, nem pusztán diktatúrában, mert a Kádár rendszer nem volt terrorrezsim. De diktatúra volt, de nem volt terrorrezsim. Hogy terrorrezsimben a foci az jó tud lenni. Jó tud lenni továbbá kapitalizmusban, ahol jó üzlet a foci. És mind a, ez két út, két ösvény, amelynek a nyomán jó tud lenni a foci. Amiben nem tud jó lenni a foci. Ugye, mert az egyik esetben a verseny, ugye a kapitalizmusban a verseny teszi a futballt azzá, ami. Ott van egy kiválasztási mechanizmus, ahogyan a kapitalizmus a termékek és szolgáltatások, illetve a munkavállalók, illetve a tőkés társaságok szabad versenyéként lett meghirdetve, de nem teljesen így teljesült a dolog. De akárhogy is, valamilyen formában minden megvalósult kapitalizmus hordozza ezt. Addig a terrorrezsimben a félelem az, ami meg tudja teremteni azt a... A versenyhelyzetet, a tahanovista, mozgalomért. Azt a lelkiállapotot... Hány selejtet csináltál, és mész recskre. Azt a lelkiállapotot, amiben hajtasz az edzésen. Na, ahol nem jó a futball, az a feudalizmus. A feudalizmusban, a urambátyám rendszerben, a személyi függőségeknek ebben a rendszerében képzelhető el csak az, hogy egy edzésen azok a játékosok, akik a keretnek a törzsállományát képezik, találnak egy olyan játékostársat maguk közt, aki nagyon hajt az edzésen. És ezáltal fölállít egy olyan referenciát, amelyet nekik is meg kéne ugraniuk. Tehát az nekik föl kéne zárkózniuk ahhoz a teljesítményhez. És eszük ágában nincs. És ezt a játékostársukat megrendszabályozzák az öltözőben, hogy nem kell annyira futni az edzésen. Ezt honnan nem tudod? Kell annyira hajtani. Ott voltál? Te bazd meg, Magyarországon élsz. Leéltél egy nem csekély 60 évet ebben az országban, és van pofád ezt megkérdezni, hogy én honnan veszem ezt. De én nem értem. Nem látod magad nem körül, bazd meg. Nem értek a focihoz. Nem a fociról beszélek, hanem Magyarországról. A foci az csak, az csak az egyik tükre ennek. Az ja, csak értem. Az egyik tünete ennek. A foci, az, a foci a lázlap. Tudod, a betegség, mit mondtam most? A betegség súlyosabb ennél. Értem. Az van, hogy a... Szamoly, a szamoly, ezt nevezte. Egész magyar társadalom, a magyar kultúra, a magyar gazdaság, a magyar élet minden területén ugyanaz a válság uralkodik, ami a futballban. A futball csak egy lehetőség, hogy egy leegyszerűsített, modellezett keretben rálássunk erre a válságra. És így értjük meg a válságot, akkor... ami amúgy az egész magyar életet emészti. Azt állítod, tehát tulajdonképpen azt, amit Adi Szamojéd erkölcsnek nevezett, abban a híres 1902-ben azt hiszem írt, tudod, ez a Menjünk vissza Ázsiába, pamfletjébe. A Szamojéd erkölcsről tudni kell, ezt nem magyarázta meg, hogy ott állítólag, aki kurva jó valami versenyben, akkor megverik, és így visszahúzzák. És te ezt mondod. Erről van szó. És akkor itt ez kontra. Erről van szó, mert nem akarnak versenyezni. Pontosan nem a szelekció, nem a a termékek és szolgáltatások, munkavállalók, tőkés társaságok, futballisták, megírt versek, megkomponált zeneművek, színházi előadások, lecsapolt sörök, szabad versenye zajlik, hanem ennek a versenynek a mindenféle eszközzel való alásása, megkerülése, a kerülőutakon, az emberi kapcsolatokon keresztül való kibúvása verseny alól, és a versennyel járó terhek, nehézségek, következmények alól. És ennek a következménye az az ország, amiben élünk. Hogyha megnéztétek ezt az magyar-ír válogatott meccset, itt láthattátok azt, mert ez a tökéletes példázata volt annak, hogy mi itt a probléma. Nem futballban maradtunk alul az írekkel szemben. Jobban játszottunk, mint az írek. Gólokkal kellett volna verni őket. Minden együtt volt hozzá. A mentalitással volt a baj. Nem az a játéktudásunkban maradtunk alul. Erkölcsi probléma van. Amikor 1-0-ra vezettünk, amikor 2-1-re vezettünk, azt a meccset le kellett volna zárni. Ott kellett volna rúgni még egy vagy két gólt, és leginkább tartani kellett volna a labdát, leginkább támadásban kellett volna maradni, nyomást kellett volna gyakorolni az ellenfélre, az íreket már kezdte elhagyni a győzelem reményébe vetett hitük. Csak hogy a magyarok nem nyerni akartak. A magyarok el akarták kerülni a vereséget. És amikor ott volt a lehetőség, hogy agyon döfjék az ellenfelet, akkor ők hátul adogattak, húzták az időt, csalták a focit. Mi más ez, ha nem az a mentalitás, ami métejezi a magyarságot? Ez egy belső probléma. Ez nem egy külső probléma. Minden, ami külső probléma, hívja Gyurcsánynak, vagy Orbánnak, vagy Kádárnak, vagy akár Rákosnak. Az is belső. A külső az a Bécs, meg a Tatár, meg a Trump, meg a Putyin, bazd meg. Az a külső. De valójában minden, ami terhel minket, amit mi ki külsőnek látunk, az ezen a belső válságon, ezen a súlyos erkölcsi deficiten élősködik. Az a helyzet, hogy itt nagyon súlyos mentalitásbeli probléma van. És erre alapul minden rezsim, amelyik itt berendezkedik, hogy a magyarság meg akarja úszni a polgárosodást, a versenyt, a teljesítményt meg akarja úszni. És az állam előbb vagy utóbb lesznek olyan gazember, hitszegő politikusok, akik megkötik ezt a szövetséget a magyar társadalommal, hogy ne kelljen. És majd ők juttatnak, majd lesz rezsicsökkentés, meg 13., meg 14. havi nyugdíj. És minden egyéb, amit óhajtotok, és akkor nektek nem kell megdögleni az edzésen, sőt, megrendszabályozhatjátok azt, aki versenyezni akar, hogy nektek ne kelljen, és majd jó lesz. Na, ilyen a futballunk. És meg is lehet nézni az eredményét. Ilyen a magyar élet egésze. A magyar kultúra. Ennek a válságnak a terhe alatt nyög. És ilyennek vagyunk mi is akkor ezek szerint, nem? Hát... Na? Hát ezt tudod, versenyeznénk. Vagy mi nem vagyunk magyarok? Versenyeznénk mi, csak kivel. Ja, ha persze. Hát ez persze. Az. Aha, ja, aha. Jó. Nyilván ez a szellemiség, ez nyilván jellemez minket is. Nyilván jellemez minket is. Belülről ismerjük ezt. Nem kétséges. Talán még nem kötöttük meg a békét ezzel. Nem. Ezzel a szellemmel, ezzel a... Én megkötöttem, tehát azért ülök itt melletted. Na, egyéb iránt, Robikám, és iszik. Egyébként Petőfi kötődik-e ez a tájhoz, ugye? Sárga cserebogár. És nagyon szépeket ír az Alföldről. De Petőfit nem ezért hozom föl, hanem mert itt a környéken ugye őt agyon akarták verni, amikor elindult a választásokon, és ez mondjuk még ilyen passzol is ez a kampányidőszakhoz. Tudod? Szinte olvasom is a szellemem képernyőjén az Origónak a cikkét arról, hogy Petőfi ez a bukott politikus, aki megpróbált azon a pályán játszani, ahol a nagyok, az olyanok, mint Orbán Viktor, de a bölcs magyar nép nem kért belőle. Mert nyugati, párizsi, ilyen párizsi eszméket akar idehozni. Jakobinus, ez mondjuk igaz is. Speciál. Már a képe ott volt a falán, bazd meg. Na, adjuk. De visszatérve azért Petőfi tényleg egy hallatlanul naív idealista, 20 éves csávó volt. És ugye itt az történt, tudod, hogy várták őt a parasztok, a kunság, és a kis kunság, és akkor így még volt is ilyen, hogy aki nem Petőfi, azt szívesen látjuk, ez volt a jelszó, az egyék, igyék, jól tartjuk, de aki Petőfi, az ide benet egy hallábát, ne agyon verjük, tehát ez a... De van egy olyan sztória is Petőfinek, hogy amikor vándorszínész volt, agyon akarták verni, mert intrikus szerepet játszott. És nem értették a büdös parasztok, hogy az nem a színészt kellene megverni, hanem a karaktert, az meg hát egy fiktív, de az meg a színésszel azonosították, jó, olyan de ez, sötétek de ez voltak. Ari, ez de Ari. Futnia kellett. Mi? 70-es majdnem agyon verték, bazd meg. Robi, oké, mert 70-es évek, szegény Hauman Péter, a harmadik Richardot játszotta. Egyébként zseniális, ott figyeltek föl rá. És akkor egy csávó a nézőtérre mondják, hogy figyellek, geci. Szóval Iza urának pénzt gyűjtöttek, bazd meg, hogy felszabadítsák a rabszolganőt. Hát ez a művészet átélése. Érted? Majd amikor itt szaladunk, bazd meg, Kecskeméten, itt jönnek. Már érik. Ja. Na mindegy, Petőfire visszatérve, tehát ez tudod, az idealista forradalmár, aki a nép, érted? Nép, és agyonverik, mint a szart. Figyelj, sokszor megírták ezt, meg is filmesítették. Igen, de tudod, beszéltünk erről már sokat. De most hogy a nép és a tömeg nem azonos. Nem azonos a tömeg, de ugye népnek nevezzük ettől függetlenül. Én igen. És mert én a nép ellensége vagyok, ha már a Rákosi korszakról beszéltünk. Na, képzen. Figyelj, így van. Bazd meg, a nép ellenség az a bolsevikoknál egy alap. Tudod, a nép ellensége. Volt mindenki, aki nem ők. Mert ők voltak a nép. Na, vágod. Ahogy a jobb oldal a nemzet, tudod, a feministák a nők. Tudod, van egy csoport, ami a saját érdekét, azt kitágítja, és a privát érdek, nem is privát, mert nem egyének, a csoport érdeket közérdekké színezi ki. De most nem erről szól az Ibsen. Tudom, de nem erről akartam beszélni, mint Petőfiről, mert kiskunság, és a más, a társa Vasvári, azt meg agyonverték a román parasztok a havasokba, és van egy Száraz György darab, ami erről szól, nem kifejezetten Vasváriról, hanem ott ilyen, a magyarokat ki akarták ott írtani ezek a román izék, móc-hegyi taplók. Ilyen írástudatlan parasztok, tudod, és akkor most akkor kiírtjuk ott a nemeseket, meg mit tudom én, és a császáriak még itt izéték, biztatták, kaptak ilyen szép, nagy, gyönyörű, csattos övet a kétfejű sassal, és nagyon tetszett az öv, tudod, mint Afrika, bazd meg, hogy ó, ilyen szép géppisztolyt kapsz, bazd meg, kalasnyikov és csillog, hát megölöm apámat, anyámat. Tehát van ez a szín. Na, ilyenek voltak, és mentek ezek a... Kambodzsa. Az még durvább. Tehát Zalatna környék, ez az erdélyi ércesség. És akkor Vasvári, és akkor ebbe a darabba, vagy beszorul, egyébként tényleg őt ott tölték meg a román parasztok, és akkor Vasvári mondja, hogy világforradalmat akartunk csinálni, és condrás parasztok bunkóznak le minket az Isten háta mögött, tudod? Szóval ez nagyon durva. Na igen, mert... Jó, röhögök rajta, mert nekem a groteszk. Mert az emberi közösségnek van ez a természete, hogy nép, ez egy idealizált, fölfelé hamisított természete, és van egy olyan természete, hogy a tömeg, ez meg egy démonizált, lefelé hamisított természete. És az igazsága a népnek az a szuperpozíció, vagy inkább úgy mondom az emberi közösség. Van a démoni oldala, a tömeg, és van az isteni oldala, amikor tényleg a szuperpozíció a tömeg és a társadalom között. És olyan ez, mint a fénynek a hullám és a részecske természete. Tehát attól függően, hogy közelíted hagyjuk meg, az úgy mutatkozik. Metafora, oké. Okay. Metafora. Remélem nem ül itt fizikus. Tehát ez a... De ez egy vita? Tehát így vitatod el, bazd meg? Remélem nem ül itt fizikus. Igen. De akkor vitatkozzál, bazd meg! Vagy akkor nevezd ki magad fizikusnak. Mondom, metafora, vagy akkor... metafora. Nem vitatkozom. Na. Veled. De várjál, a lényeg, Robi. A lényeg az, hogy van ez a kétféle természete az emberi közösségnek. És mindig az történik, hogy az egyiket megidézzük, abban hiszünk, azért akarunk áldozni, és amikor ő lehanyatlik a saját tudattalannyára, mert az emberi közösség felettesénje a nép, a tudattalannya meg a tömeg, és amikor lehanyatlik a tudattalannyára, akkor mindig van ez a kiábrándulás a népből. Pedig a nép az ugyanúgy a nép, csak ez most egy másik természete, igen, ami ilyenkor mutatkozik. Igen. Ez egy másik természete. És ez ugyanolyan, mint hogyha az ösztönént látva, mondjuk látva azt, ahogy valaki részegen viselkedik, így ítélkeznénk a teljes élete fölött. Mert akkor épp az ösztönényére hanyatlott. De nem igazságos. És az nem is biztos, hogy ő. Az ital beszélt belőlem, hogyha szó szerint értjük, akkor egy szó szerint animáljuk, úgymond a metaforát, akkor nem én beszélek, hanem belőlem az ital beszélt. Jó, figyelj, még elmondanék valamit. A 70-es évek olasz filmművészetének volt egy nagyszerű alkotópárosa, a Taviani fivérek. Ez egy testvérpár volt. Itt mondjuk a Boris és Arkadyi Strugacki szerzőpáros a Szovjetunióban, akik a Stalkert is írták. Taviani fivérek, azok... Nál visszatérő téma volt ez, hogy a forradalmár, ez az idealista forradalmár, figyelsz, ez mekkora faszkalap. De ugyanakkor tragikus hős. Tehát ilyen részvéttel teli filmek. És van egy film, Allons Enfants, az a címe, ugye így kezdődik a Marseillaise. de egy csávót hívtak Alonzan Fannak, basszus, mert az apja ezt a nevet adta neki, mert annyira fanatikus jakobinus volt. És egy csoport jakobinus lement Olaszország déli részére, Szicíliába, mert ott kolera pusztított. Ez megtörtént. Ők voltak a karbonárik. Ez megtörtént, hogy akkor majd ott föllázítják a népet, és kitör a forradalom. És akkor a pap a templomba mondta, hogy ők terjesztik a kolerát, és jönnek ide. És ott lebunkózták az összeset. Ennél kicsit bonyolultabb a sztori, de ez a lényege. Érted? Tök ugyanaz, mint a Petőfi, meg a Vasvári. Hát ebben az meg, hogy a faszba jön a városból az ember oda, érted, akárhova, és egy idealizált képpert oda a nép, és akkor még Petőfi írja valamelyik versőben, hogy nem a népre haragszom én, mert az olyan, mint egy gyermek, hanem azokra, akik megvezetik, meg becsapják. Igaza van, de érdemes így idealizálni, tudod? Olyan, mint egy gyermek, ráadásul egy kicsit azért ez lenéző is, nem? Hát a gyermek, na, érted? Ez még csak nem is PC, ha úgy vesszük. Hát ez a felvilágosult abszolutizmus szelleme kicsit. Picit. Noha ő maga ezt kikérte volna magának, mert nála, tehát ő egalitárianus volt, tudod, a tiszt az egyenlőség. De valahogy kellett mégis egy elméletet találnia, amiben be tudja illeszteni ezt a jelenséget. Mert ez kognitív diszonanciát okoz, igen. Popper Péter írja, nagyon, nagyon súlyos sztori, hogy hogy zajlott ez a francia forradalom. A francia forradalom ideológusai közt a felvilágosodás, a francia felvilágosodásnak az óriásai közt nem kevés arisztokrata volt. Montesquieu például arisztokrata volt. Ő alkotta meg az alkotmányosság koncepciót a hatalmi ágak szétválasztásáról. Hát nagyon sokan az arisztokraták körében nagyon is pártolták az emberi és polgári jogok érvényesülését, sőt, a polgári forradalom pártján álltak, sőt, ideológiáit gyártottak a polgári forradalomnak. És amikor a forradalom kitört, akkor ezekben a kastélyokban, és mindenhol Franciaország szerte, kisebb udvarházakban is, várták a népet, hogy jönni fog a nép. És finom falatokkal, hideg tálakkal, sörökkel, borokkal az udvaron egy ilyen hatalmas nagy bulira készültek. Kirakották a finomságokat, és várták, hogy jön a nép, és a nép végre egyesül, és így közösen majd egy új polgári társadalmat fogunk alkotni. Valójában ez történt, csak nem úgy, ahogy elképzelték. Nem úgy. És várták, hogy jöjjön a nép. És megjött a nép. És lemészárolták őket a hideg tálak fölött. És kifosztották azokat a palotákat, mikről egyébként az arisztokraták úgy képzelték, hogy majd beköltözünk közösen, és majd közösen fogunk ott élni. És kifosztották, és fölgyújtották. És aztán néhány nemzedék alatt létre tudott jönni az a polgári társadalom, amit ők vártak, de ők olyan naívan várták, hogy majd megjön ez a tömeg, tudom, ez amelyik ugyan nemzedékeknek a frusztrációját majd félreteszi, mert megérti, igen, hogy ez az a pillanat, amikortól szabadok és egyenlőek és testvérek vagyunk, de nem vagyunk. Forradalmaknak mindig van ilyen teológiája, ilyen messianizmusa. Tulajdonképpen meg a nagy reformoknak is, tehát olyan, mintha vallás lenne. És van egy orosz kisregény, Filipov barátunk ajánlotta nekem, az arról szólt, hogy a parasztok ott kimentek, és várták, hogy jön a kommunizmus. De így, ahogy föl kell a nap, tudod, jön a határba, hogy jön a kommunizmus. Aztán lemészárolták a faluba, megmaradt ilyen kis szatócsot, meg burzsújnak tartott ilyen kis izéket, érted? kulákot, meg ilyesmiket. Na, mindegy, ezek borzalmas dolgok, Robi. Ha már Petőfiről beszéltünk, és ha már a népnek a másik természetéről, melyikről? Erről a tömegről beszéltünk. A démoniról. Falu végén kurta kocsma. Oda rúg ki a szamosra. Meg is látná magát benne, ha az éj nem közeledne. Az éjszaka közeledik, a világ lecsendesedik, pihen a komp, kikötötték, benne hallgat a sötétség. De a kocsma bezzeg hangos, munkálkodik a cimbalmos, a legények kurjongatnak, szinte reng belé az ablak. Kocsmáros né, aranyvirág, ide a legjobbik borát, vén legyen, mint a nagyapám, és tüzes, mint ifjú babám. Húzd rá, cigány! Húzzad jobban! Táncolni való kedvem van! Eltáncolom a pénzemet! Kitáncolom a lelkemet! Bekopognak az ablakon. Ezúgjatok olyan nagyon! Azt üzeni az urasság, mert lefeküdt. Aludni vágy. Ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba! Húzd rá, cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is. Megint jönnek, kopogtatnak. Csendesebben vigadjanak. Isten áldja meg kenteket, szegény édesanyám beteg. Feleletet egyik sem ad. Kihörpentik boraikat. Végét vetik a zenének, s hazamennek a legények. Gyerekkoromban nagyon-nagyon szerettem ezt. Nagyon szerettem. Tudod? Soha az életben nem gondoltam volna, hogy ezt az apu színpadán egyszer te föl fogod olvasni. Csodálatos ez. Ilyen tisztaság, igazságérzet. Meg a kétféle imperatívus, hogy fogd be a pofádat. És a kétféle reakció erre. Az egyik, ami fölülről jön. A másik, ami alulról. De itt is idealizálja a úgynevezett népet, az az igazság, tudod, idealizálja. De rámutat a kettős természetére. Rámutat a tömeg természetére, és rámutat a nép természetére. Hát figyelj! Rámutat az ösztönén tombolására, és rámutat a felettesén, kontrollálja. A pénzemet, lelkemet, tudod? Én vagyok, én a lagzik közepén eladom a lelkemet egy forintért. Na mindegy, szóval beszéltünk erről egyébként nem is. Igen, az van, hogy van olyan pillanat, amikor az ember a részegségből kiózanodik. Tehát van ez a kiózanító pillanat. Így nagyon-nagyon részeg vagy, de történik valami, mondjuk megtudod a valamelyik rokonodnak vagy hozzátartozódnak a halálhírét. És pedig részeg voltál, és ott tartottál, hogy én vagyok én. Hát ki más, mint én? A lagzi közepén. Ez Trump, és akkor történik a világban. Igen, ez a Trumpi karakter. Igen, Donald Trump, igen. Donald Trumpnak van egy viccem, ami erre az egész Donald Trumpra, meg erre az egész trumpizmusra olyan nagyon jól rámutat. Ez egy csodás vicc. Én imádom. Az vicc úgy mutat, úgy néz ki, hogy megy be a férfi a WC-be, a nő megjön kifelé éppen. És a férfi kérdezi a nőtől, hogy koedukált? Nem, szartam. Nem ez a trumpizmus? Ennél hogy én ez azt érzem, olyan, hogy a régi elitek, a régi demokrata és republikánus elitek kérdezik, hogy koedukált-e. És a Donald Trump válaszolja, hogy nem, szartam. Igen. Na figyelj, a Petőfi az apostol végén azt írja. Emlékszett a sztorira? Persze. Ilyen hosszú elbeszélő. Persze, emlékszem. Igen. Kurva nyomasztó egyébként. És... A végén a főhős meg akarja ölni a királyt, de elkapják és kivégzik. És a nép éljen ez. És azt írja, boldogtalan nép, miért gyűjtött fejedre az Isten átkát? nem elég, amely már rajta fekszik? Nem volt elég a Krisztust megfeszítened? Azért beleírta magát is, tudod, hogy a csalódottságát ugye zavarták. Minden megváltót megfeszítesz, hát boldogtalan, százszor boldogtalan nép, és ezt az egészet úgy oldja föl, hogy generációs problémának tartja. Generációs problémának, és ez aktuális, bazd meg, mert ezt látom itt is. Hogy ez a generáció más lesz, mint ezek a birkák, agyatlan akárkik, akik itt menetelnek, orbánisták, stb. És jönnek a fiatalok. És Petőfi azt írja, csak hogy ez is mennyire régi toposz, bazd meg. Figyelj, vénült, kihalt a szolga nemzedék, új nemzedék jött, mely apáit arcpirulással említi, és azoknál jobb akart lenni, és az is lett, mert csak akarni kell. Felkelt az új hős nemzedék, és mit örökségbe hagytak rá apái leverte rabbi lincseit, és kezéről, akik ezt szerezték, azoknak sírhalmára dobta. És hogy a csörgésre fölriadjanak, és ott a földben is szégyeljék magukat. Tehát nem az volt, hogy régen minden jobb volt. Na hát az van, hogy azoknak a arisztokratáknak, akik a hidegtálakat a kastélyok udvarán ott kiterítették, és várták a népet, nekik is csak néhány nemzedéket kellett volna várniuk a polgári társadalomra. Ők tényleg azt képzelték, hogy megváltástalan volt az. Igen, hogy ami jön, az a nép lesz, és nem a tömeg. De a tömeg jön. Őrület volt az, Robi, a francia forradalom, kurva érdekes volt. Ugye a racionalizmus, az ész, a felvilágosodás, az értelem, a babona az irracionalizmus fölött. És akkor már Robespierre bevezeti a legfelsőbb lény kultuszát, az ész istennőjének kultuszát, baznak felfedezett, hogy ez egy önellentmondás, ez egy paradoxon. Az ész, hát bazd meg, az ész, ami pont nem a vallás, meg ez, az ő szempontjukból most hagyjuk a vallástudományt, de az ész istennőjét imádjuk, bazd meg. Vágod? De miért nő? Ennek hermetikus gyökerei vannak, mert a francia forradalom használt ilyen szimbolikát. Tehát például milyen sapka volt, azt tudod, az a vörös szarra, hogy hívták azt? Amíg a hóhérok is volt, akik nyaktilóztak. Frígiai sapka. A frígiai sapka az a Mithrasz kultuszból jön. És Hermész Trismegistoszt említi Saint-Just, mint nagy törvény. Én olvastam ilyen klasszikusokat. Saint-Just, jó véreskező faszi volt, és ilyen izéket, érted? És várjál, és ezeket az antik szimbólumokat direkten repaganizáció is volt egyúttal. Tudod, a pogányságnak kicsit a kereszténység meg az egyház ellen, egy újraélesztése. És tele voltak ilyen szimbolikák, meg a szabadkőművesség. Hát csomóan azok voltak, 18. század, és tele voltak ilyen szimbolikával, tudod, a vörös frígiai sapka, nagyon sok minden, és az istennő, az ész istennő, hát a Szófia, az már az alkimistáknál is, meg már az antik világban, tudod, az nőnemű, Pallas Athéné, a műveltség és értelem istennője, ez antik gyökerű, azért az ész istennője. És várjál, viszont a leggroteszkebb, ezt kevesen tudják, ezért szoktam elmondani, szerintem most már negyedszer mondom el, hogy a betiltott Jézus szíve körmenetek helyett Mará szíve körmeneteket tartottak, bazd meg, mert hát valami körmenetet kell tartani, tudod. Megszokták, és akkor kitöltötték azzal a cuccal. Így csinálnak az ilyen rezsimek egyébként. Tehát magyarán mit akarok mondani? A felvilágosodás már a felvilágosodás korában megbukott. Vágod? De ez nem véletlen, én azt hiszem. Az emberben megvan az Isten iránti belső igény, belső szükséglet. És hogyha ezt elfojtják, akkor ez mindenféle kerülő utakon, mindenféle búvópatakokon keresztül teremt magának bálványokat. Van a Szabó Lőrincnek egy verse, ami erről szól. Az a címe, hogy a bagoly. Kisfiam kieszelte, hogy van valahol egy mindenható, aki megbünteti, ha rossz, és csokoládét hoz, hogyha jó. A nagyurat el is nevezte. Bagoly, mondta, ez a neve. De úgy látszik rám is hasonlít, mert nagy kerek szemüvege van a bagolynak, legalábbis így mesélgeti a gyerek, és akármi történik a házban, az mind a bagoly művelet. A bagoly vitt el reggel engem, és estére ő vitt haza. A baglyot hívtuk, ha nem ízlett a gyereknek a vacsora. És Lóci megtette ezt is, azt is, amit azelőtt semmiképp, csak azért, hogy bebizonyítsa külön Isten erejét. Nekem nem tetszett a bagoly, de tűrtem némán egy darabig. Tegnap azonban elővettem, s faggatni kezdtem a kicsit. Mond Lóci, bagoly igazán van? Van hát. Ismered? Ismerem. De én nem tudok hinni benne, amíg nem látom, hogy milyen. Látni fogod, jött tűzbe erre Lóci, s mérgesen otthagyott, s most a fejét 10 hosszú percig gondolom azon törte, hogy hogyan tudna meggyőzni engem, mert végül is előszedett valami fiók fenekéről egy régi rossz szemüveget, s jelentve, hogy a bagoly itt lesz, kiment az erkélyünkre, és már kiáltott is. Ugye látod? Itt van az ablaknál. Benéz. Épp rád néz, szemüvege is van. Itt a bagoly, elhallgatott. És én láttam, hogy csak ugyanott van a szemüveges alakot. Láttam Lócit átszellemülten, ahogy benézett komolyan és gőgösen, mint aki érzi, hogy rettentő szerepe van. Láttam Lócit tágult szemekkel, sugarasan, mint egy szobor, és szaladtam a másik szobába a hírrel, hogy itt a bagoly. És Lóci, mire visszatértünk, már bent volt, ugrált, kacagott, szemében ragyogott az Isten, aki a lelkében lakott. Hogy lehetne az Istent félretenni? Hogy lehetne az Istent megtagadni, vagy az Istent megdönteni? Az emberben van belül egy istennyi űr, amit hogyha üresen hagy, akkor azt kitölti százféle bálványképpel. Az embernek a természetéhez tartozik. Az nem véletlen. Az egy nagyon-nagyon ősi élmény. Az ember mindenben az Istent látja bele. Az szerintem az emberre egyidős a tudása annak, hogyha esik, akkor szomorú az Isten. Hogyha villámlik, akkor dühös az Isten. Hogyha kiderül, akkor felderül az Isten. Hogyha fényesen süt a felhők közt, akkor vidám az Isten. És hogyha verőfényesen ragyog az ég, a kék ég, akkor boldog az Isten. Ez egy olyan tapasztalat, ami az emberre visszahat, ami az embert meghatározza. Ki ne érezné azt, hogy amikor szar az idő odakint, és borús az idő, és szemerkél az a kurva pára, de még csak nem is esik, csak olyan november bazmeg. Igen. Szeretem. Az olyan, jó, hát igen, a depressziósok szeretik a november, igen, bazd meg, mert akkor mindenki kurva depresszió. De várjál. Pont úgy, mint ők általában. Figyelj, a Paul Celannak van egy verse, és annak az az utolsó, hogy a szobánkba esni kezdett, bent a szobánkba, egy tudatállapot, és akkor az az utolsó sora, kurva jó, hogy holtak voltunk, mégis lélegeztünk. Na, a depressziónak ez a kifejezés, kurva jó, Paul Celan, mindenkinek ajánl. Nem? Porcelán. Nem porcelán. Nem porcelán, nem a tanatológus magyar nő, hanem Paul Celan. Ő egy érdekes költő volt. Mindegy, beleölte magát a Szajnába amúgy 1970-ben. Szóval azt hiszem, hogy az ember az egy Istenre szorul. Legalább. De a felvilágosodásnak az volt a nagy ígérete, sőt, aztán a kommunizmusnak, ami annak egy ilyen eltorzított származéka volt, tudod, hogy majd az ember kinő, felnő. Freud is ezt írja, hogy utópia vallás, tudod? És hogy az, figyelj, azt mondja, hogy a csecsemő, az még mágikusan gondolkodik, mert tudod, a csecsemő sír, oda jönnek hozzá, kiszolgálják. És a mágikus ember, az ősi mágikus kultúrák, az ember is egy csecsemőkora, mert azt hiszed, hogy a gondolataiddal a világot rendezed. utána jön a gyerekkor, meg a kamaszkor, amikor a szüleid felügyelete alatt vagy, és az már nem mágikus, na akkor van az Isten, akik a szülők, akik elnyomnak téged, tudod? És akkor izé instruálnak, reguláznak. És az ember aztán felnő, kikerül a szülei alól, mi kevésbé, ugye mind a ketten anyuci elkényeztetett kisfia voltunk, de aztán fölnőttünk, tudod, és akkor már nem kell Isten. Hát minek az? Hát már fölnőttél. És a tudomány adja majd meg a megváltást. Ez egyébként nem csak Freud, van, tudod, hogy... ez akkor egy kurva nagy világnézet volt. Abszolút így van. Tehát az van, amikor az ember, nem is politizálok, az ember gyerek vagy fiatal. Legutóbb annyit politizáltunk, hogy most ez... A tökömtele van. Most ez a te köröd. Ja. Most igen. Szóval, egy kis szellem. Ja. Szóval amikor az ember gyerek, akkor még a szülei képezik az Istent. Amikor aztán felnőtté válik, akkor ezek az istenek, ezek emberekké válnak. Kiderül, hogy ezek valójában emberek voltak. Mindig is emberek voltak. Sosem voltak istenek. És a felnőtté válás tulajdonképpen ezt jelenti, hogy a szülők Isten mi volta, az olyan emberi vészelidül. De mi a transzcendens Istenről beszélünk, és, ugye? És a Sigmund Freud is egészen a saját rákleletéig egy nagyon racionális, egy nagyon hűvös racionalitással működő utána ateista volt, és a ráklelete után kezdte el kutatni, kezdett el elmélyülni abban, amit előtte olyan hevesen és olyan szenvedélyesen tagadott. A Jung az ő szemében egészen a rákleletéig egy okkultista szélhámos volt, akiben egy nagy pszichológus veszett el, de a ráklelete után a Freud elkezdte kutatni, megérteni. Most a Mózes című könyvére gondolsz, az öregkori művére? Abba azért inkább az antiszemitizmus meg eredetét kutatta, Robina, ahol a náciéra volt. Meg ahol a Echnaton. Echnaton, de igen, az első Isten hit. Igen. Tehát ami egyébként nem igaz, de most hagyjuk. Ő ennek az alapjait kutatta, nem tudjuk, hogy igaz-e. De tudjuk, hogy nem igaz. Elragadó elmélet. Igen, akkor divat volt. Igen. A lényeg, hogy az ember ebben az materialista gőgben egészen a rákleletéig, vagy a repülő zuhanásáig tud élni, tud benne lenni. És mi van, ha valaki befordított? Addig hit, és most rákon van, és megtagadom az Istent, és semmi nincs, csak biokémia van, és sluszpassz. Vágod, ilyen is van. Példát is tudsz erre? Nincs rákleletem. De most nem rólad van szó, de hogy tudsz ilyet... El tudok egy ilyet képzelni. Jó, hát Jodát és Darth Vadert is el tudjuk képzelni. Akkor most az már van, kedves platonista barátom. Egyébként te vagy inkább az. Oké. De figyelj, lassan én még... Mielőtt még rátérnél Albert Camus-re. Nem, az a vége. Hamvasban vagy. Tehát Petőfiről volt. Na, igen, hogy ne. Figyelj, miért tartod őt a egyik legnagyobb zseninek? Miközben a versei ma már elavultnak, ilyen avittasnak számítanak. Nem, szerintem egyáltalán nem avittasak. Én is szeretem, nem. De sokan mondják, hogy milyen szarmát. Petőfi, érted? Nem. Petőfi a teljes magyar lírát megújította. Akkora hatással volt a magyar költészetre, mint senki. Senki. A kortársai közül egyedül az Arany János meg a Vörös Marti Mihály mérhető hozzá, de ő járt az élen. Tehát ahogyan abban a korban ő járt az élen, valójában az ő örököse Ady Endre. Egyébként Ady magát is Petőfi örökösének tekintette. Nem József Attila. Nem, Ady Endre. De tudod, ki mondta, hogy korunk József Attilája, vagy korunk Petőfije József Attila, a Faludi, amikor össze akarta hozni a pszichológus nővel, hogy feküdjön le vele. Korunk Petőfije! De az megtörtént, iratokat dolgoztál. Persze. Szóval az van, hogy a Petőfi előtti magyar líra, hát líra is, meg nem is. Hát hogy mondjam. Csak valami, jó. valami, ami, csokonai kurva. Valami, ami lenni akar, de még nem az. Valami, ami érik, de még nem az. Megvan az a gyümölcs, amit tudjuk, hogyha nem tudom én. A semmi ága képe Csokonainál jelenik meg, ami aztán később József Attila. Igen, a Csokonai, szóval a Csokonai bizonyos értelemben egyébként a Csokonai a Petőfi előképe. És Petőfi kedverte nagyon, nagyon. És egy verse róla. Igen, mert... És frivol, viszont egy sokkal frivolabb faszi volt, pornográf verset is írt. Ismert az antik földrajz. Minek nevezik Pinának, másképpen Vulvának, mivel kereskednek ott Gecivel. Ilyeneket írt a Csokonai bazmeg. Ezt nem találjátok meg a válogatott verseivel. Érted? Meg óda az árnyékszékhez, tudod, hogy itt még a szűzapáca is a szemérmét mutatja. Minden trónok közt a legnagyszerűbb, ott méltatja. Az igazi trónon ott az emberre ránehezül a felelősség súlya. Itt megkönnyebbül. Meg szóval ilyen fasz, ilyeneket írt a Csokonai. Kurva jó figura volt, csak mondjuk a nyelvezete nyilván nagyon régi, hát 18. század. Na, szóval. Na igen. Na, de hogy szóval az van, rajta a... kívül a többit elsöpörte Petőfi. Igen, de azt hiszem, hogy ahogyan a reformkor megújította a magyarságot, sőt tulajdonképpen nemzetté kovácsolta a magyarságot a reformkor, úgy formálta irodalommá a magyar lírát Petőfi. No. Hát, és mindent elsöpört. Mindent elsöpört, és ami azután jött, az már a Petőfinek a köpönyegéből került elő. Utánozták őt, és az milyen szar volt? Szabolcska Mihály. Szabolcska Mihály, igen, akik utánozták őt, de nem mindenki utánozta őt. Volt, aki fölzárkózott hozzá. Arany például fölzárkózott hozzá. Azt mindenki érzi, hogy Petőfi előtti verset olvas, az olyan avittas. És mindenki érzi, hogyha Petőfit olvas, ott volt valami forradalom. Hát nem annyi, tudod, nem annyi idő telt el. De ma már ez nem így van. Az avittas magyar líra, igen, meg a Petőfi között, ami ezt indokolta volna. Nem evolúció volt ott, hanem revolúció. Ja. Valami, ahogyan forradalmár volt a Petőfi a Pesti utcán, vagy Segesvárnál, úgy volt forradalmár az irodalomban. Abszolút. Figyelj, egyébként 17 éves korában tökéletes hexameterekbe írt ilyen cuccot, tehát ő írhatott volna másfajta költészetet. Hm. Őnála koncepciózus volt, ez a népies. Ez a népies, és még valami, hogyha belegondolsz, mondjuk még a verbunkost is használta. Tudod, őseimnek véres kardja, fogason függ rozsdamarja nem ragyog, én magyar nemes vagyok, ez zenei izé is, érted? Igen, de ebben a versben... Hát, irodalom óra, bazd meg. Az de ebben a versben egyébként kifejeződik ez a magyar népléleknek, meg a magyar mentalitásnak ez a beteges mi volta. De miért? Hát nem ugyanerről ír Márai, amikor azt írja, hogy keresztény, nemzeti, magyar úriember. Ja, hogy most a nemességet ostorozó izét de nem csak a Petőfi, nem csak a nemesség, vagy mire feloldódott, ez feloldódott a néplélekben. No. Ez a magyar jó, nemes jó. Vagyok. Ez feloldódott a ja, néplélekben. Ja, vágom, értem. Érted? Persze, aha. Tehát, az van, hogy bennünk is, Robi, két nagyképű faszkalap itt osztja az észt, érted? Tehát ez a vágod. Ja. Tehát hiába ostorozzuk, ez önismeret, hiába ostorozzuk itt a feudális gondolkodást, bennünk is van. Mert a zsigereinkben van. Igen, nyilván, de jönne már az a kulturális hullám, amelyik elsöpör minket, és a helyünkre áll, és Mi a trágya vagyunk. A jó trágya, amiből kinő. Amiből majd kinő, igen, és kiküszöböl így. A kommunisták mindenek. Így gondolkoztak egyébként, tehát mi vagyunk a trágya, amiből a következő nemzedék még szarabb lett. Na mindegy, szóval. Na, jó van. Ami a nagyon fontos Petőfivel kapcsolatban, illetve Petőfire hivatkozva, már Petőfivel kezdtük, a kutyák dala és a farkasok dala. Jaj, ez nekem nagyon... A Farkasok dala volt az első vers, amit megtanultam általános iskola alsóba, az apám kedvenc verse volt. Nekem az anyám tanította. De ezt nem mondtad, amikor ezt olvastuk egyszer egy nagyon régi apun. Nekem az anyám tanította ezt a két verset, no. Mint a nagyon fontos igazodási pontot az élethez. Anyád ennyire forradalma, hát azon mindig azt mondtad, hogy kádárista volt. Már így mentalitásilag, mint az enyém. Egy konformista kispolgár. Hát mindig erről beszéltünk. Hát bazd meg, ez az apám. Az apám az kurvára nem ilyen volt, ez nagyon nonkonformista volt, és reakciós meg minden. Neki volt ez a kedvence. Az anyám hordozta ezt a szellemet, de megtartotta nekem. Aha. Tehát ez nem tartozik senkire. Aha. Tehát ez nekem... Ja, akkor ilyen kettős természete volt, vagy kettős lénye. Szerintem a kádárizmusban mindenkinek volt egy kettős könyvelése. Valami, amit kifelé szabad mutatni, és valami, amit nem. Valami, hát az apám szart bele. De a többit az... Ja, igen, általában. Igen. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a téli kerfia eső és hó szakad. Mi gondunk rá? Milyen a konyha szeglete? Kegyelmes jó úrunk helyeztetett ide. És gondunk ételre sincs. Ha gazdánk jól lakék, marad még asztalán, s miénk a maradék. Az ostor, ha igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj, no de ebb csont befor. S harag múltán urunk ismét magához int, és mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait. Ismerjük a dolgokat, igen. Ez a kutyák dala. Ez most egy népszerű dal Magyarországon. Imádják ezt a dalt. Ja. Zengig zúgják ezt a dalt négy égtáj felé, mint a szívük igazságát. És csak nagyon kevesen vonyítják az éjszakába a farkasok dalát. Süvölt az ivatar a felhőség alatt, a tél ikerfia eső és hó szakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk, nincs egy bokor sehol meghúzhatnók magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözőnk kínosz kegyetlenül. S amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér húra le, piros vérünk csepeg. Fázunk és éhezünk, s átlőve oldalunk. Részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. Én ezen régen mindig elsírtam magam, főleg amikor be voltam baszva. Még innod kell ehhez. Figyelj, hát jó, ez egy pici bortól. Amit Petőfitől nem... A farkasok, figyelj, erről beszéltünk. Egyszer egy Viszocki verset is felolvastam, a farkasvadászatot, tudod? A farkas szimbóluma, vagy metaforája a szabadságnak. De annak a szenvedésteli szabadságnak, tudod, aminek azért kurva nagy ára van. Aminek kurva nagy ára van. Ja. Tudod, hol, és én olvastattam föl veled ezt a két verset 3 vagy 4 éve, amikor a Nagy Feró Kossuth díjat kapott, és nekem fiatal koromban én nagyon szerettem. Hobo, P-Mobil, Beatrice, fekete bárányoknak hívtak, én abszolút ezeket nagyon kedveltem, egyébként főleg Hobót meg a P-Mobil, ezeknek a koncertjére jártam. A Beatrice-ére egy külön, amikor együtt voltam, hogy külön azért necces volt elmenni, mert a közönség az nagyon kemény volt. Na. És akkor tudod, ő lett a nemzet csótányából a nemzet csalogánya, hogy te fogalmaztál, és akkor mondtam, hogy annyit használtad, hogy a farkas, volt egy ilyen számuk, hogy nagyvárosi farkas, a régi Beatrice-nek. És hogy ezt a metaforát használtad állandóan, hogy farkas, farkas, farkas, akkor az mi lesz, kutya, meg mit tudom én, és akkor mondtam, hogy már az meg ennyit használod ezt a metaforát, és akkor odaadtam neked, akkor olvast föl, és még azt is mondtam, hogy én nem tudom elolvasni, mert elérzékenyen, mert apám jut eszembe, és akkor ott olvastuk föl, nem tudom hány éve, érted? És nagyon szomorú, amikor mondjuk egy farkas megvénül, és oda megy basz meg a szubákért, a tűzhely körül, érted, háziasul, domestikálják a farkast, vagy sose volt az. Csak kutya volt, aki farkasbőrt húzott magára. És most nem csak a Nagy Feróról van szó, hogy egy típusról, tudod? Valójában kutya volt, aki nem akart szolgálni, annak a gazdának. Aha. Ezért farkasnak látszott. Pedig csak egy olyan kutya volt, aki várta a neki tetsző, neki kellő gazdát. Amikor megjött a neki kellő gazda, akkor már nem mutatkozott farkasnak többé. De akkor ebből az következik, hogy valójában sose volt farkas, csak egy kivert kutya, aki aztán házhoz szokott. Jó, megvan a alaphangulat. Szeretnék felolvasni egy-két gondolatot Hamvas Bélától, akkor Kecskeméten is, ugye nekünk ő egy alapszerző. Nekem mindig is az volt egész életemben, Puzsérnak is. Sok mindenben különbözik az ízlésünk, meg a véleményünk, ez a Hanvas az egyik a közös pontoknak. Van egy ilyen eszéje a Patmosz második kötetben, hogy a senki. Nagyon érdekes, így hangzik. Nem, nyilván nem az egészet olvasom föl, mert ez azért mégse egy elolvasó est, csak pár idézetet vagy részletet. Azt írja. A 20-as évek elején, mindjárt a világháború után, Hofmannsthal, egyébként egy kurva jó költő volt, észrevette, hogy a polgár átalakult akármivé, akárkivé, Jedermann. A polgár arcéle sohasem volt valami éles, a zseni esetét kivéve. Aki persze, egyébként itt hozzátenném, bocs, tudod, a Hanvasnál a polgár nem olyan pozitív fogalom, mint nálad. Aki persze nem volt más, mint már a zseni, mint a polgár tiltakozása önmaga ellen, ritkábban túlnövése önmagán. Régebben a lelkészt meg lehetett különböztetni a szakácstól. A határok ettől az időponttól kezdve kezdtek teljesen elmosódni. Olyan volt ez, mint amikor a festékes dobozok kiukadnak, és minden szín összefolyik. Vagy amikor az ebédet a vödörbe öntik. Az akárki ilyen moslékkorszakban keletkezett. Az emberben még volt a jellegnek valamely árnyalata, de inkább csak mint díszlet. A második világháború után az akárki az egész földön elvétve, Svédországban vagy Svájcban már csak bebalzsamozva maradt fent, egyébként eltűnt. Az akárki a demokrácia jelensége volt, az, hogy elmosódott és jellegtelen, de még volt. Ha nem is arca, legalább karikatúrája, még tudott irigy, kabzsi és intrikus lenni, hunyász, és tudott reszketni, ha arról, hogy ez mit jelentett, már sejtelmesen volt, de még mindezt úgy hívta, hogy a képmutatásból elég, legyünk azok, akik vagyunk. De még inkább a történet folyamán ez mindig is így volt. Mert az akárki sznob volt. A történetre hivatkozott. Mint valódi polgár. Ezért volt zsenire szüksége. Az akárki hitt a tehetségben. Ennek értelmében tehetségkutató intézeteket alapított, ahol a szobrászt elküldték Péknek vagy Viszont, mert az is mindegy. A második világháború után megjelent az, aki nem számított. Ehhez képest semmiféle hely nem volt többé stabil. Az ember, aki az akárki után következett, vagyis a senki, már nem arc, de már nem is karikatúra, legfeljebb szkéma. Az is ritkán. Már csak jelmez, egyenruha, de az is csak ürügy. Többnyire csupán jelvény, amit a gombjukába visel. Mert futballcsapat vagy párt tagja. Az ember tetoválja magát, mint a Kongó mellett. Hogy egymástól meg lehessen különböztetni, a számozás indokoltá lett akár az internáló táborokban. A nők divatlaprajzzá alakultak át, viszont ez sem számított. Az akárkit a kompromisszum jellemezte. Meg lehetett vele alkudni. Ellenállást már semmiféle irányba nem tanúsított, az árak azonban még többé-kevésbé szilárdak voltak. Ez még a Stréber korszaka volt. Ki is az a Stréber? Szembe lehet vele állítani azt, aki nemhogy nem Stréber, hanem éppen a túlsó oldalon áll, heroikus embernek lehet nevezni. A realitás a Stréber számára sem a végső határ. Ez a realitás azonban nem mint a hősi életben, sziklafal, hanem valami nyúlós anya, kátrány vagy ilyesmi. A Streber ebben a nyálkában a realitással nem küzd, hanem abban furakodik. A realitás a Streberre sem érvényes, szükségszerűsége neki sincs. Kicsiny dolgoknak kicsiny hely kell, éppen csak, hogy elférjem. Majd aztán, ha sikerül, szemtelen lesz, és elkezdi a többit helyéről kitúrni. Tolakszik, és pedig azokhoz, akitől valamit vár. A senki, mert a Streber még a akárkihez tartozik, tehát annál még van lejjebb, az meg. A senki nem ismeri az ellenállást, és ezért a senki korszakban minden nemű kompromisszum megszűnt. Nincs mit feladni, ezért nincs alkú. Nincsenek többé konfliktusok. Régebben még nehézséget jelentett, hogy az embernek választania kellett a bűncselekmény és a linkség között. A második világháború után a gonosztevő már túlhatározott, bizonyos tekintetben drámai karakter volt ahhoz, hogy vállalják. A valódi bűntény elég ritka lett. Viszont az sem kompromittál többé, ha sikerül, irigylik, ha nem, vállat vonnak. Ügyetlen volt. Viszont a dráma maga is megszűnt, mert az összeütközés nagyobbára a jóért való erőfeszítést jelenti, hogy mondtad, hogy nincs eposz, meg izé, stb. Ez a senki korszaka. A dráma helyett jött a botrány. A botrányban az ember nem bukik meg, hanem beszennyeződik. A dráma centruma a bűn, a botrány centruma a szégyen. A senki korszakban azonban már botrány sincs, mert az ember szennyben él. Nincs szégyen, mert eleve mindenki mocskos. Különös, hogy amit Mussolini vagy Hitler tett, bár feneketlen szennynek látszik, nem hajmeresztő botrány, hanem abból, ami történt, nem lett semmi, vagyis lyuk lett, és gödör, és űr, amiből semmi sem következett, és az emberben nem maradt más, mint irtózat és undor. A diktátor epigonra ez még fokozottabb mértékben vonatkozik, mert még igazi diktátor se. De bazd meg, ez mennyire, mikor írta ezt? Baszki kám, 60-as, 67-ben hal meg, ez egy késői írása, 50-es, 60-as évek. Mert a senki korszakban a hatalom megszerzése és gyakorlata nem jelent különösebb nehézséget, mint a karrier sem. Bizonyos, aránylag könnyen elsajátítható készség, amely kézi könyvekben éppen olyan pontosan leírható, mint az, hogy miképpen kell nitroglicerint készíteni. Kit kompromittál? Senkit. Önmaga előtt úgysem számít. Egyedül a tisztesség. A senkit a tisztesség iránt való bizalmatlanság jellemzi. Csak a svindliben hisz. Az akárki korszakban a tisztesség komikus volt. Kinevették, mert nem mert morális valőr, hanem mert jelleg és arc és szilárdság valami, ami van. A senki számra a tisztesség csalás. Csak mint vicc képzelhető el. Eszedbe jut erről egyébként így a közbeszédbe. Várjál, még egyetlen idézet, és mindjárt megbeszéljük. A senki egyik őse Dosztojevszkijnél a nagyváros homályába élő lény, a csatorna lakó. A hitvánságnak ez a szennyes aszkétája, az elaljasodásnak ez a sötét szentje, aki eszeveszetten marja szét önmagába mindazt, ami még emberi lehet, viszont a megdühödött hitvánságnál a még dicsőség, a későbbiekkel ellentétben, akiknél a bemocskolódás magától értetődő konvenció és elfogadott hétköznapi életrend, mint a reggeli fürdő és a vasalt ing. A csatorna lakó a modern európai ember legfontosabb fogalmának, a realitásnak a megfogalmazója. Majd még a realitás egy picit, csak átadnám a szót. Nekem számos, tanult kollégámnak. Számos név forog a fejemben elhallgatva ezeket. Tehát ez... De kurvára, olvasom bazd meg ezt a honvast, ezt nem ismertem. Ezt most olvastam egy hónapja, vagy két hónapja. Vagy három, bocs, mert ezért tettem be, hogy Kecskeméten itt akkor ezt nézzük meg. Mert, és Hát beszarok. Hát ez teljesen a posztmodern korszakról ír a Hanvas. Vastagon a modernitás korába. Vágod? És ez a zsarnok epigon. Ja, ja, ja. A zsarnok epigon. Trump, aki nem is igazi diktátor. Érted? De akár Orbán Viktor is eszünkbe juthat erről. Jó. A zsarnok epigon. Én nem megyek ki azon az ajtón, bazd meg az utcára. De a Donald Trumpra azért köpködsz, mi? Ahhoz elég bátor. Nem messze egy óceán, van. Egy óceán. Na persze, hát gyáva vagyok. Ah, hát én is ennek a korszaknak vagyok a az jól gyermeke, látszik, sajnálom. Jól látszik. Nekem hogy családom van. Orbán Viktornak is. Csak mondom. Itt az Orbán Viktorral kapcsolatban az a különös megfigyelés, hogy hallatlanul imponálnak neki az erős kezű vezetők, ő így hívja ezeket, sőt, nem is még ennél is finomabban fogalmaz, az elnöki rendszereknek. No. Ezek a, igen, hát például Macron, erős Macron, az Macron nem, ez elnök. Nem pont Macronra céloz ez. Szerintem sem. Az elnöki, pedig az is Orbán Viktor elnöki rendszer, igen, prezidenciális. Hát ő így fogalmaz, amikor Oroszországról beszél, meg az Egyesült Államokról, hogy vannak ezek az elnöki rendszerek. És ezek olyanok az elnöki rendszerek, ahol nagyon erős az elnöki hatalom, hogy ott egyenesen kell beszélni. Ott frontálisan, keményen, mert ez egy nagyon erős elnöki hatalom. Ez tehát azt jelenti, hogy ahol nem elnöki rendszer van, ott nem kell egyenesen beszélni, bazd meg. Ott hazudunk. Vagy ott ne vagy a rossz hiszemű. Na, ja, bazd meg. Ott egyenesen, keményen, tökösen, és szinte érzékeli is az ember, hogy mennyire óhajtja szeretni ezt. De mégis valami gátja van annak, hogy átlényegüljön ennek az önfelett szeretetébe. Mert ennek a, tudod, a nyers erőnek az önfelett szeretete az a fasizmus. De mégis van egy gát, ami elválasztja a zsarnokot a zsarnok epigontól. Na. És ez a gát, ez az, hogy akárhogy is a fasizmus egy elv. És aki teljesen elvtelen, az nem lehet fasiszta. Aha. Hiszen az egy elv. Annak aztán következményei vannak. Tehát aki fasiszta, és máról holnapra nem lehet nyugger szoci. Vagy bármi egyéb, ami csak akar lenni, ami éppen azt számoljuk, hogy az aki kifizetődő, hanem akkor azt kötelezi a saját fasizmusa. És ilyen értelemben a fasisztának ez a gyengesége. Hogy elvei vannak. Hogy van egy elve, ami nem engedi őt, hogy bizonyos kanyarokat bevegyen. Márpedig bizonyos kanyarokat be kell venni, hogyha igazán akarod a hatalmat, márpedig, hogyha a hatalomért nem vagy hajlandó feladni akár a saját fasizmusodat, akkor nem vagy jó fasiszta. Azért a fasiszták közt is volt álfasiszta, aki cinikus karrierista volt és köpenyekforgató. Tudod? De ezt egyébként, ha Hanvas, ő Fürgehuncutnak hívta a köpenyekforgatót. Fürgehuncut, ja, aki már időbe megszimatolja, kiszimatolja, és akkor tudod, és akkor már rögtön bazd meg, már rögtön vált, és ezért ügyes bazd meg, ügyes. Ja. Igen. Szóval az van, hogy Orbán Viktor, csak hogy rendesen politizáljunk is. Végre. Hiszen ez az apu. Addig megnézem a lovam, nem baj? Muszáj. Itt Kecskeméten is. Sajnálom. Szerintem inkább húgyozzál egyet. Ő neki hallatlanul imponálnak ezek a nagyon erős kezű vezetők, mint amilyen a Recep Tayyip Erdogan, vagy amilyen a Vlagyimir Putyin. És a legsötétebb titka az az, hogy ő nem olyan, mint ők. Hanem ő csak megjátsza, hogy olyan, mint ők. Ő valójában, hát hogyha nagyon bántót akarnék mondani, akkor azt mondanám, hogy ő egy Justin Trudeau, aki Lukasenkónak adja ki magát. De hogy valójában ez a karcsörtető tökösség, ez nagyjából abban merül ki, hogy poloskákat akar írtani, de aztán baszik kiírtani a poloskákat. Viszont animálja a metaforát egy ilyen erkélyen, és akkor ott a poloskákat írtja, mintha a poloskák bazd meg, azok nem a lipsi soros ügynököknek a metaforája lenne a poloska, hanem ténylegesen poloskát akarna írtani, és ott írtja a poloskát, anélkül, hogy azt szájba baszott törvényt, amit erre talált ki, azt érvényesíteni. De nem érvényesíti, mert valójában ez a sötét titka, hogy ő egy díszlet, egy állványzat, egy olyan paraván, amit hátulról ilyen folécek támasztanak. Folécekkel kitámasztott paravánja valaminek, ami nincs ott. Azt hiszed, hogy van ott egy homlokzat, téglából, mögötte lakások, de nem. Az csak egy állványzat. Mint a színházi díszlet? Pontosan, mint a színházi díszlet. Valójában egy illúzió. Na ez Orbán Viktornak a rendszere, aztán azt már rátok bízom, hogy azért ez a rendszere, mert az Európai Unió, amikor ő hatalomra jutott, 2010-ben, nem úgy értem, hogy kormányzási jogot szerzett, mint 98-ban, hanem úgy értem, hogy hatalomra jutott, mint 10-ben, akkor az Európai Unió meg a NATO, ezek már adottságok voltak. Ezek között a keretek között kellett a rendszerét berendeznie. Nem mondom. És hogyha nem lett volna... Én azt hittem, hogy ő vezetett be minket. És hogyha nem lett volna... És hogyha nem, oroszokat is ő küldte haza. Nem, az nem úgy volt. Hogyha nem lett volna Magyarország az Európai Uniónak a tagja, akkor alig ha tudta volna így feltőkésíteni a saját oligarchiáját, Mészárost meg Tiborcot. De pont azért, mert ezek között a keretek közt teremtette meg ezt a rendszert, nem volt lehetőség arra, hogy egy tényleges, valós parancsuralmi rendszert vezessen be, olyat, ami zsarnoki eszközökkel érvényesíti a maga hatalmát, hanem ennek az illúzióját keltette, ennek a díszleteit rendezte be. És az a helyzet, hogy ezek a díszletek valójában az egész rendszere ezen az illúzión alapul. Hogy ő ennek az erőskező vezetőnek az élményét hordozza. És persze mondhatjuk azt, hogy ott van Törökország a NATO-n belül. Egy keményebb tekintélyuralmi rezsim. Azt már nevezhetjük diktátornak, meg diktatúrának. Mint az Orbáni. Az már valahol a tekintélyuralmi rezsim és a diktatúra. A fasz, az a diktatúra, Robi. Hát lesittelte koholt vádakkal a vetétársát. Tudod, azért Magyarországon még nincs politikai fogoly. De Isztambulban majd te leszel. Isztambulban ellenzéki polgármester van, aki Karácsony Gergellyel parádézik. Tehát azért... Ja, hogy még vannak. Még nem, tehát azért még nem Oroszország. Még nem Oroszország, ja. De Erdogán, Törökországa, az orosz-ukrán háborúban Ukrajna pártján áll, ellentétben Magyarországgal. És Törökország csak a NATO-nak a tagja. Magyarország pedig a NATO-i és az Európai Uniói egyaránt. Most az, amit Orbán Viktor ameddig elment, valójában ez a legfőbb tudománya Orbán Viktornak, hogy meddig feszítheti a húrt anélkül, hogy elpattanna. Ebben kurva jó. Ha valamiben ebben kurva jó. Vágom. Hogy ő tényleg tudja, amiről mi csak sejtéseink vannak, hogy meddig lehet feszíteni a húrt, és mi már nagyon sokszor gondoltuk, hogy na, most már elpattan, de ő mindig tudta, hogy nem, hanem hogy még feszítheti, mert ott még van szakító szilárdság. És hát a helyzet az, hogy most már nincs más, mint neki menni a díszleteknek, és ledönteni a díszleteket, és mélyen hinni abban, hogy nincs mögötte fal, hanem hogy ez az állványzat, tudod, ezek a falécek vannak, amik ledőlnek. Nincs is igazán más lehetőség, mint most már kipróbálni ezt, és mélyen hinni abban, hogy az Európai Unión belül bizonyos határok nem átléphetőek. És hogyha ezeket a határokat átlépi, akkor annak a következményei még rosszabb helyzetbe hozzák, olyan helyzetbe hozzák, amiben már többet is veszíthet, mint a rendszere meg a hatalma. De figyelj, de ott vannak a nagykabátok. Hát haverok, a protekció, tudod. Trump meg Putin meg ezek. Hát igen, igen, igen. Ők Netanyahu. Ők ott vannak. De az a kérdés, igen, de az a kérdés... Ez egy komoly támogatás. Bizonyára. De az a kérdés, hogy ezekkel elcsalható-e a választás? Há persze. Olyan módon, hogy az Európai Unió erről lemaradjon. Ezt ne vegye észre. Hogy ez nekik ne tűnjön fel. Mert azt gondolom, hogy vannak bizonyos vörös vonalak, amiket az Orbán sem léphet át, és eddig még nem is lépett át, és azt hiszem azért nem lépett át, mert nem lépheti át, és ő is tudja, hogy nem lépheti át. Ilyen. De már erről beszéltünk sokszor. Igen. Hogyha nem adja át a hatalmat egy vesztes választás után. Hogyha elcsalja a választást. Hogyha letartóztatások történnek. Politikai perek. Ha, ez nem politikai per lesz, bazd meg. Drogot nyilván találnak. Mindig, nyilván tudod, mindig, nyilván meg, mindig, tudom, igen, nyilván dollárt mindig, és napon nyilván mindig köztörvényes, ja, de köztörvényes ügynek lesz láthatva, de mindenki fogja tudni, hogy politikai per. Tehát, hogyha végrehajtja azt az átmenetet a diktatúra felé, a félalkotmányos rendszerből a diktatúrába, azt gondolom, hogy abban az esetben azzal kell számolnia, hogy véget ér az uniós tagság, és annak olyan következményei vannak, olyan szociális, társadalmi... De ad pénzt más. Hát ad pénzt más. Kína. De pénz, igen, de azt a pénzt vissza kell fizetni. Tehát az nem olyan, mint ki a faszt érdekel? De az nem, hát nem olyan, mint az unió... De figyelj, így vagy úgy belebukik. Az nem olyan, mint az uniós euró, hogy bazd meg, azt kiutalják nekünk, mert jár. Hanem azt majd vissza kéne fizetni. Trump, védő, ez egy csomag, hogy mi a fasz ez? De az imádnivalóban az meg egy tényleg... Pajzs, védő pajzs. Védő pajzs, és a Gyurcsány ugyanezeket a szavakat használta, bazd meg, az milyen. De bazdok, hogy ez? Védő pajzs, csak IMF-re mondta ugyanezt. Meg, nem bírtad megállni, hogy egy jót ne, Orbán az Gyurcsány, ez bazd meg. Hát fontos, ami most történik Magyarországon, és mint hogyha visszatérne valami, amiről a Földes László írt annak idején. Amikor, már a hobó? Aha, másik Magyarország. Ja. Nagybetűs ünnepek után lassan alszik el az ország. Vihar előtti éjszakán a lelkek szennyesét mossák. Arctalan szomorú katonák ülnek a pályaudvaron. Mitől olyan mogorvák? Jobb, ha nem is tudom. Két öreg áll a fal előtt, szemükben nevet egy plakát. Bízunk a közös jövőben. Az idő nem ismétli magát. A fagyó-fogyó mosolyok, tudom, nem nekem szólnak. Új lapot ír a történelem majd egyszer. Sajnos nem holnap. Kiállította meg az órát. Nehéz idők jönnek. Másik Magyarország. Félek tőled. Tudom, hogy szólni kell, vagy lépni, de arcomba robotok néznek. Nyelvük magyar, szívük idegen. Nem tagadom le, hogy félek. Nem tudom, mit tudnak rólam. Kódjukat nem ismerem. Mellettem suttog valaki. Nem bírom tovább, Istenem. Turisták isznak, nevetnek, sietnek felemelt fejjel. Nem tudom, miben bíznak. Nem rájuk vár ez a reggel. Nézik a lányokat, a várost, a sok büszke szőke részeg. Hajnal van már, és remélem, hogy álmodtam az egészet. Kiállította meg az órát, nehéz idők jönnek. Másik Magyarország, félek tőled. Emlékeink tovább élnek mindig, mint az álmok. Másik Magyarország, jó reggelt kívánok. Ez fasza, jó a hobó, nagyon jó a hobó. Kéretik most hazamenni és meghallgatni dalba foglalva. Most ebben a pillanatban még tart a műsoridő. Úgy értem, hogy majd a műsor után. Figyelj! Amit akartam mondani már régóta, én megnéztem egy csomó részt, illetve nem az egészet, csak a végén, a Lentulai Krisztiánnak a műsorából. A... És büszke is rá. De most milyen nem ezért... önérzetesen megvallja a bazd meg. Most de nem a gazdáid előtt ázmos. Elmondhatom, hogy gazdáid anyját... Jó, most picsája. Jó, kecskemét... Én kiegészítem a dumáidat. Vendégek vagyunk, itt moderáljuk magunkat valamennyire. Figyelj! Majd te. Ja. Szóval, azért hozom föl, mert a régi műsorában, a Bezzekben is, és ebbe az új műsorában, a Hotel Lentulaiban is, mindig van egy olyan rovat, hogy mond egy nevet, és arról jelsz, és arról véleményeket kell mondani, aki ott ül. És megnéztem, bazd meg, legalább 15 vagy 20 ilyet, de csak azt a részt, hogy ki milyen véleményt mond másokról. És döbbenetes volt, egyetlen egy ilyen középkorú fideszes nő kivételével, nem tudom a nevét, nem ismertem, az összes kizárólag minden fideszesről csak jót mondott, de nagyon bazd meg, bajtárs, szükség van rá, ó, de régóta is, mert na, az egy nagyon, az átállt fideszesekről, például a Dopmerről, hát az egy őszinte gyerek, az egy nagyon, hú, bazd meg, az kurva, és minden nem fideszes ellenzékiről csak kizárólag rosszat. Tehát minden nem fideszes, vagy hát inkább azt mondom ellenzéki, tehetségtelen és gonosz, és minden fideszes jó, tehetséges és kurva jó ember, bajtás. De várjál! És nem jegyezted meg annak a nőnek a nevét, aki kilógott ebből a sorból? Meg elfelejtettem. Na mindegy. És mert nem ez volt az érdekes. Hát érdemes, bazd meg, ebben az országban kilógni a sorból. Na várjál, várjál, de nem ez a lényeg. Emlékszem az előző érára. Te is jól emlékszel rá, tudod, SZDSZ-es értelmiség meg minden. Ott is ment az egymás faszopása, de azért, Robi, ilyen formában én eddig semmilyen más közegben nem hallottam. Ezt főleg nyilvánosság előtt. Tudod, azért kinyitsz egy Lipsi lapot, egy baloldali. Ott megy azért egymás fikázás is, vagy legalább vicces forma, vagy tudod, hogy na, azzal nem értek egyet. Ne, György Péter most halt meg, Isten nyugosztalja, heti hetesről mit írt? Hogy magukat értelmiséginek képzelő üres fejű seggfejek ott izé. Érted? Az éssel pereskedett a farkasházi Teddy. És így tovább. Érted? Voltak ilyen konfliktusok, tudod, nem szerették egymást, várjál, te náci voltál, oké. Ez világos. Én náci. Igen, náci. Ja. Ezt elmondtuk náci. Többször. Érted? De ilyet, tehát ilyet, várjál, nekem nem az jutott erről eszembe, hogy egymás faszát szopják, szó nincs róla, az ilyen irodalmi körökbe a gyakori, érted? Meg ilyen művész körökbe. Nem ez, hanem hogy bazd meg, ez egy ilyen bajtársi, ilyen falanx. Tudod? Mint az SS, bazd meg, vagy az SS-a, vagy ilyen, vagy egy szekta. De most nem nácizom őket, nem ez. Tudod, most lebuzisztad őket, várjál. Mert az SA buzi volt, oké, értem, de nem erre gondoltam, bazd meg, nem erre. Nem jó, az Ernst Röhm. Nekem tetszett. Nem az Ernst Röhm. Hát azért téged ott azért. Csekbe basztak volna, úgy érted? Ne, és Tarkón is lőttek volna, hagyjuk hát, a témát, hagyjuk ha a jól témát, csináljuk. Robikám, hagyjuk a témát. Az SA sem szerette a... buzikat? Másra gondoltam. Jó. Ha még buzik, akkor meg... De azokat meg igen. Jó, oké. Mert az olyan volt. Az olyan... De az nem az a buzi. Nem az a, de én nem az a Pride-on parádézó buzi, bazd meg. A Spárta. Ez így Spárta. Spárta. Így van. Igen. A homoszexualitás... Na, másfajta buziság. Az a, igen, az a fajta buziság, amiben a mi hazánkosok is megtalálják a maguk identitását. Ez Spárta, basszátok okay. meg. Szó szerint basszátok meg. Várjál. Ja. És bajtársi faszopás. Igen, mert megerősíti a falangszot. Jó van, látom, viszed le kutyába megint az apud, de hát ez az apu, oké. Okay. Jó van, fasza. Ezért tényleg, és akkor tudjátok, a tányérsapkás buzzi, a kapitány, bazd meg ezzel a izével, ilyen keresztszíjakkal, meg izé. A rendőrakadémiában, meg a kék osztriga, bár tudom, ismerjük, de nem erről akartam beszélni. Látom téged valami miatt nagyon. mélyen érint. Ennyire megutáltad a nőket? Nem, a YMCA az nekem egy ilyen fontos. Ja, vágom. Figyelj! Na, tehát visszatérve erre, tehát hogy rémisztő volt ezt nézni, hogy ezt a falanx. De ez azt jelenti, hogy ők a magyar társadalmon belül egy elkülönült, szektaszerű képződmény. Hát erről akartam most beszélni, vagy nem beszélni, föltenni ezt a témát, nem ilyen esszá, meg buziskodás, meg ilyen hülyeségeket, hanem hogy ez egy ilyen falanx. De ez egy idő után valójában nem lesz... Valójában egy bűnszervezetnek a... Bajtársi szövetség. Bajtársi szövetség. Ez egy bűnszervezet. De nem mindenki kereskedik, nem mindenki kap milliárdokat ott. Bűnszervezetnek a kereskedik. A kurcezredesék lófas se kapnak. Valami kis apró pénznak. De ők a hatalom mámorával és a hatalom szolgálatának az kiválasztottság tudatával vannak kifizetve. Az van, hogy ez az élmény, ez a hatalomnak a gravitációs ereje. Ehhez nem kell pénz. Itt nem arról van szó, hogy megvásárolják őket, hanem arról van szó, hogy a hatalomhoz tartozás önmagában fizetség ezeknek a esendő jellemű embereknek. Robi! De akkor az van, nem érted a problémát, akkor az van, hogy imádom Orbán Viktort, ő mindenki fölött áll. Na jó, de hát azért ez hülye, azért rosszul csinálja. Hát a Kádár korszakra emlékszem, hogy mit a komzsé, szitták a pártitkárt, Kádár érinthetetlen volt, tehát Kádárt mindenki szerette, de a pártitkárt, meg a TSZ elnököt szitták. Érted? De azért, mert a Kádárnak a kultúrpolitikája nem volt rákosista. Az Acél György nem volt rákosista. Amikor Kádár beült a Hofira, akkor a Hofi félve kérdezte a Kádártól az előadás után, hogy tetszett Kádár elvtárs az előadás. És akkor a Kádár mondta, hogy bátrabban elvtárs, bátrabban. Na igen, igen. Mit fejezett ez ki? Hogy szelep vagy, nem pedig tömítés. És itt? Na most az van, hogy az Orbán rendszernek a kultúrpolitikája az rákosista. És maga, az Orbán rendszer nem rákosi rendszer, bent a nerve... de a kultúrpolitikája, a viszonya az értelmiséghez, a viszonya a sajtóhoz, a viszonya a művészvilághoz, az mélyen rákosista. És ennek olyan... megfelelően a rákosista reflexek alapján referálnak egymásról akkor ezek a pribéket. Akkor olyan zárt rendszer, hogy nincs rajta szelep, és föl fog robbanni, bazd meg a teafőző, szamovár, ez egy jobb, az föl fog robbanni, hát orosz, persze, és föl fog robbanni a szamovár, bazd meg. Vágod? Már látnám. Jó. Én egy repeszt elvállalok. De lehet, hogy a... Na, ne aktuál politizáljunk. Valamit mondani akartál, ami hasznos lett volna, de visszanyelted. Igen. Halljuk, bazd meg. A Tisza, mint szelep, barátom. Jó, Orbán Viktornak is szóltak erről, hogy a Tisza az a szelep. Van ilyen Conteo, Fidesz megcsináltam. Hát én azt hiszem, hogy ez Dobrev Klárán kívül senki nem hiszi. Ezt mondja? Hát persze. Ja. Sőt, hát van nagyon sok ilyen egykori DK-s, most már kvázi Fideszes megmondó, amelyik hát a Gyurcsányra tette fel a fél életét, és most a másik felét most már készen áll az Orbánnak föláldozni, mert innen már nincs hova vissza. Hát meg akarsz fegyelmezni? Igen, és olyan, mint egy toll, hátvakaró egyébként, de lehet így, hordom magamnál a zen pálcát, ha Robi nagyon elvetemült lenne. Na, de nem ezt akartam mondani, barátom, hanem visszatérve egy picit a senkire, tudod? A hamvas idézetre. És akkor hova lyukad ki a realitás? A realitások. Nem tapasztaltad, hogy... ez a legvéresebb geciségeket, a legsötétebb gazemberségeket, amikor azt mondják, hát ez a realitás. Na és akkor várj, és hamvas idézet, aztán beszéljünk erről, hogy ez mennyire aktuális most. Azt írja, még gyerekkorából ez még a bárkinek, a Jedermannak a kora, de egy romlottkor már persze, azt mondja, hogy az én porcelánboltomba, ez a gyerekkora metaforája, kisebb állat tört be, de azért különösen, amikor iskolába kezdtem járni, elég szép munkát végzett. Ettől az időtől kezdve 18 éves koromig neveimre csak homályosan emlékszem. Nem csak azért, mert a nevelés fenevadja csörömpölt, és a legdrágább kivételével bennem is mindent elcsorbított, vagy megrepesztett. A dolog ott kezdett félelmetessé válni, hogy tapottat se voltam hajlandó engedni annak a büdös mosléknak, amellyel naponta és minden óra, minden percébe, főként az iskolában mosdattak, és amelyet oly előszeretettel az élet realitásának neveztek. Úgy vettem észre, hogy a serdülő gyermek ennek a visszafele való keresztelésnek, ez kurva jó, visszafele való keresztelés. Ugye ez ilyen kárhozat. Túl könnyen és túl gyorsan enged. Ez a, ja, ilyen a világ, vallás. Így nevezi Hanvas. A tanulj meg, fiam, valóságnak engedelmeskedni, magatartást, ez egy szóként kezeli, egy pillanatra sem fogadtam el, soha senkinek nem hittem el, hogy ez a mocsok a realitás. Realitás volt nekik az ég minden csillagával, amely tulajdonképpen egy kozmikus sarlatán Wursley parádéja, realitás az emberi test, amely egy ügyefogyott kontár baklövése, a női szépség, amely a dúvadak léprecsalása, a szerelem, mely kutyakomédia. Realitásnak nevezték azt, ha egymást bemaszatolták, ha mindazt, ami tiszta, leköbdösték, ha azt, ami egyszerű, alattomban kétértelművé tették, ha a becsületben kételkedtek, ha a meleg szív megnyilatkozására hunyorgattak, ha a szenvedélyt kipletykázták, ha a mélységre az orrukat fintorgatták, ha mindazt, ami komoly és igaz és fényes, benyálaszták, és lekicsinyelték, és meghazudtolták, és beszennyezték. Ami ezen a realitáson kívül volt, az gyerkőcök éretlen álmodozása, úgynevezett idealizmus. A nemesi züllöttség, ugye a monarchia idején járunk, a polgári korrupció és a csőcselék rezantimentje, ez kurva nehezen értelmezhető szó, neheztelés, de ez a tudod, ez a irítséggel vegyes neheztelés, ebben az egy pontban találkozott. Az életet csak, mint ezt a moslékot voltak hajlandók lenyelni, csak az elvetemült aljasságnak volt a realitása, és az életter azon nyugodott, hogy a csalásnak és az erőszaknak volt létjogosultsága, ez volt az úgynevezett életre való, a kérkedő és a képmutató és a stréber. Ezt az úgynevezett realitás világ szemléletet a modern társadalom külön egyszerre szervezett intézménnyel tartja fönt, ez az intézmény a sajtó. Na és akkor innen most ez mindegy, de elképzelhető, érted? És most, bazdmeg, amikor ezt naponta olvasom, meg mondják, meg a komment falakon, bacskikám, hogy hát ez a realitás, hát ez észembe a realitás, kiadtuk a baltázsikos, kiirtották fél, egész Karabakhot, realitás, ha magunkkal foglalkozzunk, hát ezért tudod, ukránokat fölosztják, ezért kiirtják, kitelepítők, hát realitás, tudod, van ilyen realitás. Ennél még talán bazdmeg egy fokkal jobb az, hogyha démonizálják az áldozatokat. Tudod, megérdemelték, mert faszom tudja, miket csináltak. A valóság és az igazság áll egymással szemben, és a valóságvesztés meg az igazságvesztés az egyaránt egy kárhozat. A kárhozat két neme. Valójában a valóság és az igazság között kell vagy kellene valamiféle középutat, vagy integrálást megvalósítani. Ugye, azt látjuk, most már ez egy több évtizedes élmény. Az előző évtized az a woke culture-nek a kárhoztatásával zajlott. Az Apu azért izik, mert te sírsz rendezvény sorozatának keretében. Én most is kárhoztatom. Csak ezek a gecik átvették még annak az eszköztárát is. Az van, hogy a baloldal hagyományosan egy valóságvesztésben van. Ehhez képest a globális jobboldal, inkább úgy mondom, hogy a globális szélső jobb, vagy alt-right, egy erős szövetséget kötött a valósággal, abban az értelemben, ahogyan fogalmaztál. A jobboldal és a baloldal közti ellentét az igazság vonatkozásában éppen fordított. A jobboldal az igazságvesztésben van, a baloldal meg az igazság mámorának a totalitásában mészárol és gyilkol. Ahogyan a, most már csak átvitt értelemben a kommentfalakon, a MeToo ügyek keretében és egyéb formában, mint ahogy a jakobinusok csattogtatták a giotint. A önmaguk igazságának, önmaguk megigazultságának a mámorában. És valójában ez a valóságvesztés, meg az igazságvesztés, illetve a valóság abszolutizálása és az igazság abszolutizálása, ez egyaránt egy sötét zsákutca. Az egyik az a megszállott fanatizmus, ami élőkön tapos, a másik ez meg az elfajzott romlottság, amelyik meg lépten nyomon feláldozza mindazt, ami az útjában áll. És ez egyébként az eredménye meg a következménye nagyon hasonló a kettőnek. Vágom. És hogy valójában a nagy művelet az mi? Az igazság, a valóság és az igazság integrálása. Ennek a kettőnek az integrálása. És amikor élesen szembeáll a kettő egymással, és mégis ott az idea, az mégis az igaz, tudod. De az igazat lásd, de csak a valódit. Igen. Bizonyára az igazság, de tudod, az igazság megszállottságában az igazság eltorzul. Hát ennek az igazságnak a megszállottsága eredményezte a bolsevizmust. Uh-huh. Ez eredményezte a jakobinizmust. Uh-huh. Ez a valóság az, ami az igazságot leföldeli. Uh-huh. Hát ez olyan, mint a léggömb, ami meg van töltve héliummal, le van kötözve a földre. Hogyha ez a hélium, ez elszivárog belőle, akkor leesik a földre, elveszti a felhajtó erejét, és lezuhan, és már nincs kapcsolata az igazsággal, a szférákkal. De a másik csapda az az, amikor elenged ez a zsineg, és elszáll, és már nem köti semmi a földhöz. Pont az a lényeg, hogy ki kell, hogy legyen egyensúlyozva ég és föld között. A zsinek kell, hogy tartsa, a hélium meg kell, hogy feszítse. Igen. És ha ebből a kettőből bármelyik hiányzik, és ez a csapda, hogy az egyikből a másikba esik át az emberiség, az egyikből kiábrándul, és átzuhon a másikba, képtelen arra, hogy megtalálja a középutat. Most már Camus-t nem olvasok, mert hosszú is, meg nem. Ne, olvasd el a Camus-t, az fontos, a fontos azért hoztad. Inkább a lényeget, a Sisyphos mítoszának a lényege, hogy mi is az a mítosz, miről szól, tudod. Föl kell görgetni. Egyébként van egy gyönyörű kis, nagyon rövid animációs film, a neten megtalálható, ajánlom mindenkinek, a Jankovics Marcelnak egy korai animációja a Sisyphosról, kurva jók egyébként. Kettő van, a láng, meg a Sisyphos. Ez nagyjából egy időben csinálta, abszolút zseniális volt már akkor. És tudod, fölgörgeti, és mi utolsó követi, lehull az egész, bazd meg, és újra föl kell. A Camus ezt a hosszú, Robi, nem olvasom, a Camus ezt a létezés abszurditására hozza, érted? Nem is annyira a heroikus részét látja, hanem tudod, ez a, az meg megmagyarázhatatlan, ez egész abszurd. Camus ateista volt amúgy egyébként. És tudod, ezt az Istennel megmagyarázzuk, tudod, ezt, amit ez a mítosz kifejez, és mert a köznapi nyelvben a sziszifoszi munka mit jelent a reménytelen kilátástalan melókat, tudod, vagy feladatokat. De igen, itt ennek van egy mélyebb, tudod, ennek a mítosznak van egy sokkal mélyebb jelentése. Ezt elvihetjük ebbe is, hogy hősies valahol, hogy újra megpróbálod. Emlékszel, amikor beszéltünk nagyon régen, amikor még írtuk a darabunkat, az esküt, És a végét, a végére én mondtam, hogy legyen az a vége, hogy jön egy új ügyvéd, amikor izé megbukott a főhős. Csodálatos koncepció. És nekem a izé, a Viszockinak a kötéltánc jut eszembe, tudod, hogy izé megy a csávó a kötélen, és mindenki, a tömeg ott nézi, és kurjongat, és drukkol is, meg ez az amaz, és akkor már véget ér, és lezuhan. És jön a következő. És ő is föláll a kötélre. Ja, ja, ja. És ez azt fejezi ki, hogy ami belül elrendelt, ami az ember természetéhez tartozik, az ott kint nem bukhat meg. Az hiába esik le a kötérről. Újra termeli az evolúció. Újra termeli az emberi természet. És vagy újra teremti Isten, hogy szépen fogalmazzunk. Ugye? A lényeg az, hogy át kell jutni a túloldalra. Ha neki nem sikerült, majd a történelem. És ha senkinek újra... sose, és mégis újra bazd meg. Ez a lényege. Vágod? Ez a lényege. Az ígéret ott van. De igen, de csak azért próbálja újra, mert nincs megírva sehol, hogy nem sikerülhet. Hogy ja. Mindegyik azzal a hittel vág bele, hogy sikerül. Igen. És a nagy számok törvénye alapján előbb-utóbb Sziszifosznak sikerül. Ja. Sikerül. Mert törvényszerű, hogy sikerüljön, hiszen addig jönnek az újak, amíg nem sikerül. Addig jönnek, addig termelik. Ezért kell újra és újra és újra. Egyébként még annyit szeretnék mondani, mielőtt a versedet felolvasod, már nem a tiédet, csak Robi hozott nekünk egy verset, hogy a perzsa vallásban, a zoroasterianizmusban, tehát a Zarathustra féle párszi vallás, így is nevezik. Freddie Mercury az fárszi volt, azt tudod? Ezt nem tudtad? Azt tudtam, hogy indiai. Igen, mert oda menekültek a muszlimok elől a 7. századba, és ott megmaradt ez a vallás, és a Freddie Mercury-t így is így temették el, ott nem tudom, vagy a madarak eszik meg, vagy elégetik, mindegy. A lényeg az, hogy ott a mennyországba vezető híd, a Csinvat, érted? Vagy a túlvilágra, mert pokolba is megy, tehát ott már megvan ez, figyelsz, és ott a jók előtt 9 dárdányi szélességre nyílik ki a híd, a gonosztevők előtt pedig pengévé válik. Pengén kell menniük, de lezuhannak. Ez milyen szép kép azért, ezt, ha belegondolsz, tudod, hogy ez nem kötéltánc, hanem hogy a híd kielét nyílik ki, és akkor kinél válik pengévé, és a pengén nem tudsz menni a pengén. Tehát, mert elvágja a lábad, és te lezuhasz a picsába. De nem az van, hogy a te természetet teszi híddá, vagy pengévé? Hát, itt lett volna perzsavalás buddhista, de nem lett az, ugye, hanem ez nem ettől függ, hanem a erkölcsi szabályoktól, a jótól és a rossztól, nem a tudatodtól. Na, mindegy. Robi hozott nekünk egy nagyon szép verset a végére. Hú, de szarul hangzott ez, nagyon szép verset. Nem, szerintem jó. József Attila mindig jó. József Attila jó? József Attila. Helyes. A legutolsó harcos. Valami forró nyári éjszakán gyárfüstöl állt át lomha földszakot, s a legnagyobb lélek szökkent belém, az utca és a föld fia vagyok. Szép szívem, óriás piros virág. Bimbója 6 földrészre nyíl. Ma hát, szia, mohón, boldog-boldogtalan, világlengő, szerte szét illatát. Világszabadság szengő messiás, szemét, szavát nem fogja semmi sem. Börtön, kaszárnya, templom, Krisztus is kinyílt nagy szívek elhiben pihen. Hatán sírok, a Krisztus vére hull. Ha káromkodok, minden trón remeg. Ha nevetek, az Isten is örül, s tavaszba szöknek akkor a telek. Világszabadság, világszerelem, világbékesség, lavinás igék szent háromsággát zúnítom ma le. Bizó fülekbe, hogy zúgassa szét. Ember, ne csüggedj, sorsod lesz a hit. Végül minden forrás tengerbe ér, s mint Jézus asztalánál egykoron, mindenkinek jut egyaránt kenyér. S ezer fohásszal fölfohászkodom. Szívbéli Krisztus, tégy még egy csodát. Kaszárnyát börtönt romboljanak el a lelkes, forró igelavinák. Könypára, vérgőz nem marja szemünk, s a legutolsó harcos én legyek. Nekem mennem kell, a szülém sikolt, s világ indul meg, hogyha én megyek. A lelkesedés zengős üvegét égig hajítják a görnyet napok. Ha az igazság emberré fogad, az utca és a föld fia vagyok. Petőfi Sándor szelleme mindannyiunk felett, a polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia, hajrá Pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát kívánunk! Jó éjszakát!